राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम आत्मा ही है वासुदेव सर्वम। गीता जी का सिद्धांत एक है कि सब एक परमात्मा ही है, सत्ता वो एक ही है, बाहर भीतर से नीचे ऊपर सब एक परमात्मा ही है। वो ऐसा है पहले से, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विचार करें, अनुभव करें, तो करना नहीं है, है ही ऐसा ही सत्य सत्य सब है। अब जो संसार को सच्चा माना है, शरीर को सच्चा माना है, ये गलती है। ये प्रत्यक्ष में है, माँ के जन्म में जब कैसे थे, बालपने में कैसे थे, जवानी में कैसे, वृद्धावस्था में कैसे, ये परिवर्तन स्वाभाविक होता है, सत्य है। तो ये रहता ही नहीं है, बहता है एकदम। ये भी एक शक्ति है, ये सत्य है, कल्पित सच्चा नहीं है। सत्ता ही अगर न माने तो और बढ़िया होगा, सत्ता एक ही है, उसके साथ यही है, इसे स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है। इतना प्रतीति होती है, सत्ता उसका अनुभव होता है, और मैं चीज है वो मैं का न अनुभव होता है न प्रतीति होती है। मैं एक है उसका भान होता है अपना, ये है नहीं। मैं पर किस पर टिका है? एक परमात्मा की इच्छा जो स्वाभाविक है, एक संसार की इच्छा जो अपने स्वयं कर देनी है, बना देना है, दो अच्छा मिलती है, उसका नाम मैं है। इसी को जड़ चेतन की गंधी कहते हैं। जड़ चेतन है गांठी परी गई, जद भी मिर्षा छूटी गई, वो झूठी है। वो तो उसमें सच चीज है, परमात्मा की प्राप्ति है, तो वो तो है सच, और संसार व्यर्थ है। है दोनों का विरोध, एक तत्व सत्ता है, एक कल्पित है, इन लोगों की एक दत्त है। तो संसार की एक मान्यता और वो मान्यता दोनों मिल गई, दोनों मिलने का नाम मैं है। इसमें परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है और इनकी सत्ता नहीं रहती, तब एक ही परमात्मा रहते हैं, वो एक ही है, ये कल्पना है। पारमार्थिक अद्वैतम अद्वैतम तत्वतः तत्व से अद्वैत है, पारमार्थिक अद्वैतम तो तत्व का अनुभव होना चाहिए। अनुभव क्या है? मूल में है जो है कहते हैं, निश्चित रूप से असंग, विधि रूप से है और नहीं, ये दोनों मिले हुए, प्रकाश और अंधकार तेरे दोनों है प्रकाश की तरह है और ये नहीं होता वो है, ये अंधकार की तरह है, विरोधी है। परंतु असत में सतबुद्धि हो गई, वो सतबुद्धि अधिक हो जाने से सत की तरफ दृष्टि नहीं रही, वो दृष्टि नहीं रहने से मैं पढ़ाती हुआ पारमार्थिक तत्व का अनुभव हो जाए तो मैं पना मिट जाएगा। वो मैं पना मिट जाने पर वासुदेव सर्वम, ये सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव रहेगा। जब तक दूसरी सत्ता अनुभव में आती है तब तक वासुदेव सर्वम है, जब दूसरी सत्ता है ही नहीं तो वासुदेव है, सर्वम नहीं है। सर्वम तो कल्पना है, तो सत्चेत का अनुभव हो जाएगा, अर्थ का नाश हो जाएगा, तो वासुदेव यह सिद्धांत है गीता का, परमात्म तत्व ये कही है तो वासुदेव। मैं तू ये अब इच्छा नहीं रहेंगे, ये मैं मिटने से ठीक हो जाता है, मैं का भान होता है, मैं की प्रतीति नहीं होती, मैं का अनुभव ही नहीं होता। जब चैतन्य गांठी पड़ी गई, जद में मिठा सूचन कर नहीं, असत्य को सत्ता दे देने से ये गांठ मजबूत हो गई, और असत्य को सत्ता नहीं देंगे तो एक सत्ता ही रह जाएगी, परमात्म तत्व का तो अनुभव हो जाएगा और असत की निवृत्ति हो जाएगी, तो सत्ता एक है पहले से ही, तो है रह जाएगा, है में सब समाप्त हो जाएंगे, पूर्ति हो जाएगी तत्व की, और वो अनुभव कहते हैं, और तत्व को बोध कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। जिनमें ज्ञान है वो ही अपना स्वरूप है, मानो चेतन और सत्य, हमारा दुख का अभाव है इसको आनंद कहते हैं, स्वाभाविक स्वतः। जब एक वस्तु का अनुभव होगा तो अनुभव में रहना, ये अनुभव एक होना ज्ञान हो गया, अनुभव स्वरूप है, और अनुभव मेरा है, भगवान मेरे में, भगवान का अंश हूं, ऐसा भाव होने से होगी भक्ति। परमात्मा का हूं मैं, कारण क्या है कि परमात्मा है वो तो है रहेगा और सब नहीं रहेगा, ये परिवर्तन तत्व है, इसी सत्ता होने से वासुदेव सर्वम है, सत्ता न रहने से वासुदेवा। और मैं वासुदेव का हूं, वासुदेव मेरे हैं, ये भक्ति है। ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति है, और ये सत्ता ही है ज्ञान है, और असत को असत का जो प्रतीति है वो सत्ता नहीं है। सत्ता ने निष्काम भाव से सेवा करना है, ये योग है। कामना क्या करे, तत्व हो तो कामना हो, तत्व ही नहीं है, केवल सेवा वही है, ये योग हो जाएगा, जो कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में निष्का भाव से सेवा है। इन दोनों में सेवा और बोध, ये दोनों साधन है और भक्ति साध्य है। संसारी सत्ता है तो केवल सेवा करना, सेवा ये कामना भीतर रहने से जन्म मरण होता है। कामना करते ही ये मैपन हो जाता है, वो मैपन है जीव है, मैपन कल्पित है और है वो सत्ता है, वो सच्ची है। सच्ची में सिद्ध होना था ज्ञान, असत में स्थिति होने से संसार, और ये दोनों मिटने से है रह जाएगा, जो अब है रह जाएगा ज्ञान हो गया, है वो मेरा है, ये भक्ति हो गई। यह गीता में कहा भगवान सो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन बताया। सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति में परा प्रकृति, अप्रकृति अपराध है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है जीव परा प्रकृति, नौ एक परमात्मा दस, दसवीं परमात्मा ही है। तो प्रकृति और पुरुष दो जो है वो प्रकृति का ही है, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु प्रकृति ही है, आठ पैदा होने वाली। और प्रकृति में रह करके और कामना का सर्वदा त्याग कर दे तो फिर सत्ता ही नहीं रहेगी। एक सत्ता रहेगा ज्ञान रहेगा, तो है वो रहेगा तो ज्ञान है, और है वो मेरा है, उनमें अपनापन है, ये भक्ति है। जो ममैवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बना हुआ है, जहां जो पराप्रकृति का वहां जीव भूताम का प्रकृति स्त्रीलिंग है, वह जीव भूत है। प्रकृति विधि में पराम, वो भी मे भगवान है मे पराम, ऐ जीव भूता ये मेरी प्रकृति। तो प्रकृति पुरुष दो नहीं होते, एक ही है। दो की कल्पना होने से असत है, ये असत को सत्ता देती है, दो हो गए, असत को सत्ता देने एक परमात्मा है। परमात्मा चिन्ह में सत्ता, वो अपना स्वरूप है। ज्ञान सत्ता है, ज्ञान है आनंद है, सत चतर आनंद, छतमन है चेतनाओ चैतन्य ज्ञान और आनंद, दुख का अत्यंत अभाव। अरे भक्ति में आनंद का आनंद आनंद, उस आनंद में जब परमात्मा मिल जाता है तब तो सत्ता रह जाती है, और परमात्मा मेरे हैं ऐसा भाव होते ही भक्ति हो जाती है, अंत में भक्ति रहती है। भक्ति साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है। संसार सच्चा माने ये संसार, और संसार सच्चा न माने परमात्मा को माने, अपना स्वरूप है ये ज्ञान, स्वरूप है वो मेरा है, ये भक्ति। असत्य सत्ता नहीं है, जब वासुदेव, वासुदेव सर्वम, एक से उन्होंने सर्व रहा। स्वयं सुता नहीं है तो प्रेम है भगवान है, भगवान परमात्मा है। हे मात्र मेरे ऐसे ज्ञान और है मेरा है यौन भक्ति, ये वर्धमान प्रेम सब होता है जब इनमें नित बात होता है, जन मिलता है तब हो जाती है कर्म योग योग, जड़ता उस सूर्य में ही रह जाता है तब हो जाएगा बोध, और बोध है वो मेरा है यह हो जाएगी भक्ति। तो भक्ति दो तरह की हुई, एक संसार की सत्ता मानते हुए भगवान मेरे हैं संसार मेरा नहीं है, संसार की सत्ता मानते हुए भी कामना बिल्कुल न रहे, सेवा रहे, ये कर्मयोग हो रहा है। और सेवा करते हुए सेवी रूप ही रह जाए तब ज्ञान हो जाता है, सेवी रूप परमात्मा मेरा है तब भक्ति हो जाती है। तो भक्ति में दोनों बात होती है, दो बात होने जो वर्धमान प्रेम होता है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये भक्ति हो गई, तो प्रेम रहेगा प्रेम, ज्ञान है वो ज्ञान प्रेम में बदल जाएगा। तो जब दो अनुभव हुआ तब भेद भक्ति और परमात्मा में साथ में एक अनुभव हुआ तब ज्ञान, तो वो भेद भक्ति रही संसारी सत्ता रहती जब तक, वह भक्ति मैं भगवान का हूँ इसमें चार रस होते हैं, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। मैं दास हूँ भगवान मेरे मालिक है, ये भेद हुआ, भेद अभेद भेद, पहले भेद है अज्ञान से वो भेद है तब संसार अलग है, अभेद होने के बाद में भेद है वो भक्ति है। भक्ति जब भेद भक्ति गहरी हो जाए तब ज्ञान, और मैं पढ़ा का भान नहीं है ज्ञान मेरा है, मैं पढ़ में ज्ञान होने में भक्ति है, या मैं पढ़ लोप होने में प्रेम है, प्रेम प्रेम सत्ता है, अनिर्वत नियम जिसका निर्वचन नहीं होता। तो पहले अपने के चित स्वरूप को मान ले, चेतन स्वरूप हूं मैं, चिन्ह में सत्ता है वो ही अपना स्वरूप है, और जड़ से असंगता है ये ज्ञान है। ये जो चार भेद है ये ज्ञान से पहले होता है वो साधन है, और बोध होने के बाद चार बात होते हैं वो साध्य प्रेम है। भक्त्या संजातया भक्त्या बृहत्तुल्पांकुप्तनु, भक्ति से पैदा होने वाली भक्ति वो भक्ति असल है, वह वासुदेव सर्वम है, सर्व की सत्ता है तो वासुदेव सर्व है, ये तो वासुदेव है, असली सिद्धांत वासुदेव परमात्मा ही है, अंतिम सिद्धांत वास्तव में वासुदेव वो परमात्मा ही रहते हैं। सड़क होता है तब सृष्टि होती है, वो अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति अलग हो रहे, अपरा प्रकृति है वो आठ भेद है, उसके पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार चार धातु ऐसे विस्तार होता है। ये संसार प्रकृति होती है, वो प्रकृति स्वभाव है। मनुष्य होता है, मनुष्य एक स्वभाव होता है। स्वभाव की अलग सत्ता नहीं होती, अलग न होता भी उसे परिवर्तन होता है। स्वभाव परिवर्तन होता है, वो अपरा प्रकृति। जैसे परिवर्तन नहीं होता है वो परा प्रकृति और एक परमात्मा है। दस तत्व होते हैं, आठ अपरा के, एक परा, एक परमात्मा, दस। दस होते एक परमात्मा है। क्यों? प्रकृति होती है वो स्वभाव है, स्वभाव में परिवर्तन होता है। वो स्वभाव में अशुद्ध रहती तो संसार, जब शुद्धि आ जाती सर्वथा, निष्काम होने से कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, तो वो शुद्ध हो जाता है। कामना रहित ज्ञान से पूर्व होता होता है वह चारों दर्शन है। ये चारों दर्शन ज्ञान के बाद भी होता है। वहाँ एक होते हो, दो से एक हुए ज्ञान हुए, एक से दो होते भक्ति हुए। वर्तमान में जब अपना भान अलग हो जाए तब वर्तमान प्रेम होता है। वो परमात्मा की इच्छा होती है, परमात्मा के साथ मिल जाता है, एक हो जाता है। और कभी अपनी स्मृति आ जाती तो द्वैत हो जाता है। तो एक और दो, एक और दो, दो और एक, दो और एक, ये वर्तमान प्रेम होता है। वास्तव में एक बार सरल देश है और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। इतना कहा, मैं केवल परमात्मा का ही हूँ और परमात्मा ही केवल हमारे हैं। यह हो जाएगा प्रेम। प्रेम होने पर अद्वैत द्वैत द्वैत अद्वैत होता है। यह प्रेम है। नारायण नारायण नारायण नारायण।